نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا واردنا وارد عنا. آیت نمبر 26 کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی. پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو اسی سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کون ہوتے ہیں، فاسق کون ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیل اگلی آیت میں. الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے مضبوط باندھنے کے بعد، اور کیا کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس حکم کو جو اللہ نے دیا، حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے، یعنی اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور کیا کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. انجام کیا ہے ان لوگوں کا. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھولی. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مچھر کی بات ہے، اور کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ مچھر کی بات یہاں کیوں آئی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچھر کی بات آدھی آیت میں ہے، پوری آیت بھی نہیں اس کے بارے میں، ایک آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن اصل بات اس کے بعد ہے. ہم عموماً ایسی آیتوں کو اس نظر سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں کہ اچھا یہاں کوئی سائنٹیفک حقائق ہوں گے، کچھ مچھر پہ باتیں ہوں گی کہ اس کے سسٹم دیکھے اور دکھائے جائیں گے، لیکن اکثر ان کا اگلی آیتوں کے ساتھ ربط نہیں جوڑ پاتے. تو وجہ اس کے کہ اس آیت کو شروع کروں، پہلے آپ کو اس کی تمہید باندھوں، اور پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط جوڑنا بھی ضروری ہے، جس سے آپ محسوس کریں گے کہ واقعی آپ نے اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھا. تو پیچھے ابھی تک جو بات ہم نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم پر عمل کی کوشش تھی. اللہ تعالیٰ نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ وہ رب ہے. قرآن پاک کی سچائی کی بات کر دی، کیونکہ رب کی عبادت کیسے کریں، اس کی مرضی کیسے معلوم کریں، اسے معلوم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سچائی ثابت کر دی. کیا صرف قرآن ہی ہے جو رب کی عبادت کے طریقے سکھاتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات کی گئی، مان جائیں گے تو کیا ملے گا، جنت کی بات کر دی، نہ مانیں گے تو کیا ہوگا، جہنم سے ڈرا دیا، اور اب یہاں سے ان لوگوں کی باتیں کہ جو انسانوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اس غلامی میں آنے سے روکتے ہیں، جو ہر اس چیز، ہر اس سسٹم، ہر اس کوشش کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کو ان کے رب سے ملا دے، اور ایسے لوگوں کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق اور نافرمان لوگ، خدا فراموش لوگ ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کے اندر اسی طرح سے ڈنک مارتے ہیں جیسے مچھر انسانی جسم میں ڈنک مارتا ہے۔ مچھر جب انسان کے جسم میں ڈنک مارتا ہے تو اس سے جسم خراب ہوتا ہے، جسم بگڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو باطل کی نشو نما کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی معاشرے میں جب اپنے ڈنک چبھوتے ہیں تو پھر وہ معاشرے خدا فراموش معاشرے بن جاتے ہیں، جہاں اللہ کا نام لینا ایک جرم بن جاتا ہے، اور جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں یا ڈرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس پوری کی پوری سوسائٹی خدا فراموش بن جاتی ہے، اور یہی ہے آج کے دور کا معاملہ۔ لہٰذا دیکھتے ہیں اب آیت کو ساتھ ساتھ لے کے کہ کیسے ہم اس کو سمجھیں گے، اور کیا چیز ہے جو واقعی اس میں سے ہم اپنے عمل کے لیے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بھی دے، بلکہ مچھر تو کیا، فما فوقہا، اس سے چھوٹی چیز، وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ مچھر سے چھوٹی کوئی بھی مخلوق، وہ مچھر کا پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مچھر کے پر پہ بیٹھی ہوئی جوں بھی ہو سکتی ہے، وہ مکھی بھی ہو سکتی ہے، وہ چیونٹی بھی ہو سکتی ہے۔ فزیکلی مچھر سے چھوٹی کوئی چیز تصور میں لے آئیں، وہ کوئی جرم، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے بارے میں تاریخ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں بیان کی، جس کو ہم پیچھے سن چکے، کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء، بالکل اس سے پیچھے والے رکوع میں، تو منافق کہنے لگے کہ اللہ کی ذات تو اس سے بہت اونچی اور بلند ہے کہ اس قسم کی مثالیں بیان کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ہاں اللہ تو نہیں شرماتا کہ اس سے بھی کوئی ہلکی مثال پیش کرے۔ کیونکہ عموماً لوگ جب الہامی کتابوں کو کھولتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے، اور کلابیں ملائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی بہت بڑے کا کلام ہے۔ صاف ستھری سیدھی سیدھی باتیں کرنا، عام زندگی کی مثالیں دینا، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کے ہمیں خود یہ سلیقہ سکھا دیا کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ ہی کی ہے۔ یہ تو تھی ایک روایت جس کے بارے میں رکھی۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے اس بارے میں، اور وہ کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب مشرکین کے معبودوں کا تذکرہ کیا کہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے دور نہیں کر سکتے، اور ان کے معبودوں کی حقیقت واضح فرمائی اور مکڑی کا ذکر کیا، تو اس پہ مشرکین نے یہ بات کہی کہ یہ ایسی مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اس روایت میں جو مکھی کی مثال ہوئی، یہ سورت حج کی آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے اور مشرک، یعنی جو جس کے ساتھ اس کو شرک کرتے ہیں، ان دونوں کو ایک مکھی کی مثال دی کہ جس طرح مکھی بھی جو ہے وہ اپنی جو تم سے چھین لے جائے چیز تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے، تو مشرک بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا شرک سے بچو۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر ہے، اس پہ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی دو تین روایتیں ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو مشرکین کہنے لگے کہ مکھی اور مکڑی کے ذکر کا کیا فائدہ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس ضرب مثلا، یہ وہی سورت حج کی آخری آیتیں، آیت نازل فرمائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ان مثالوں سے کیا حاصل ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو کیوں پیش کرتا ہے۔ یہ چیز بہت ساری جگہ سے ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز پیش کرے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مخالفین نے جب قرآن پاک پر ایسے الزامات لگانے کی کوشش کی کہ اس میں معمولی مخلوقات جو ہیں، حقیر مخلوقات ہیں، ان کا ذکر ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں نہ ہوتی، لیکن وہ لوگ اس چیز کو چھوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جانتے نہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ ہمیں چھوٹی نظر آنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں سورت حج کی آیت کا نمبر نوٹ کروانا چاہوں گی، 73 نمبر ہے، بعد میں آپ جا کے اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں مکھی کی مثال دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھر کی بات کر کے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال پیدا کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کیا ہوتا ہے، مچھر کیا ہے، اور یہاں اس کی مثال کیوں دی گئی، اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں گی تاکہ آپ اس مچھر کی ظاہری پیچیدگیوں میں الجھ کے نہ رہ جائیں۔ اس کے بارے میں ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے۔ کون سی؟ جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ کیسے؟ مچھر جب تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا تو مر گیا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، یعنی مچھر خون پیتا ہے لیکن جب خون پی جاتا ہے تو مر جاتا ہے، یعنی اس کی موت انسانیت کا خون ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے اور جب پی لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں، جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ جیسے آتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، کہ جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ہم نے کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ اترانے لگتے ہیں، تو پھر ہم ان کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کیا واقعی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات پیش کرے؟ تو چند باتیں اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مچھر کی تخلیق کے اندر رب کائنات نے کیا چیز رکھی ہے۔ پہلے تو آپ لفظ مچھر پہ غور کیجئے، باودا۔ باودا کس سے ہوگا؟ باز، با عین داد، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ماسکیٹو کہتے ہیں، منیچر، اس کا انگلش میں معنی کہتے ہیں منیچر، کسی بڑی چیز کو مختصر کر کے بنانا۔ اور دیکھا جائے تو مچھر واقعی ایک ایسا آرٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے سامنے رکھا۔ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی فیکٹریاں لگا دیں، کتنا کچھ ہوا، اس کی اس وقت تفصیل کا تو موقع نہیں، لیکن یہاں یہ بتا دوں گی کہ مچھر بہت زیادہ حساس مخلوق ہوتی ہے، چار پر ہوتے، پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پر ریشمی لیکن بہت لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں لیکن مضبوط بہت ہوتے ہیں، اس کے پروں کے اندر خون کی نالیوں کا جال ہوتا ہے جو ان کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے ایندھن فراہم کرتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ آگے پیچھے جا سکتا ہے یعنی حرکت کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اپنے مقررہ ہدف پر کیسے پہنچتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے منہ پر دو سینسٹیو قسم کے پلپس ہوتے ہیں حساس، جو انسانی جسم کی جو کیمیائی یعنی انالیسز ہے اس کو محسوس کر لیتے ہیں. یعنی رات کے اندھیرے میں اس کو کیسے دکھتا ہے کہ یہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. اب چونکہ مچھر کی یہاں مثال اصل میں کیوں دی گئی، اس کے ڈنک ڈنک مارنا، اس کا خون چوسنے کی کیفیت، تو ہم بھی اس کو دیکھیں گے کہ مچھر کیسے خون چوستا ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خون صرف مچھر کی مادہ چوستی ہے، اور اس خون میں سے پروٹین کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور اپنے پیٹ میں موجود انڈے اسی سے نشوونما دیتی ہے. اس کا خون چوسنے کا انداز ذرا دیکھیے گا، پھر آپ کو بعد میں یہ فائدہ دے گا اگلی آیتوں کو سمجھنے میں. کہتے ہیں کہ مچھر کا اوپر کا جبڑا چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، یا اس جبڑے پر مڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں جن کو آرے کی طرح حرکت دیتا ہے اور کھال کو کاٹ دیتا ہے. انسانی جسم میں سوراخ ہوتے ہی دماغ سے مواصلاتی نظام کے ذریعے ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو خون کو جمع دیتا ہے. یعنی ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں دماغ سے ایک ایسا فلوئڈ نکلتا ہے کہ جو انسان کے جسم کے اوپر لگتا ہے، اور وہ جو خون کٹ لگاتا ہے وہ خون رک بھی جاتا ہے، ورنہ مچھر کے کاٹنے سے خون جب نکلے تو وہ بند ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ جمع کرتا ہے اور متاثرہ زخم ہیل اپ ہو جاتا ہے، لیکن مادہ مچھر اس کا مقابلہ اپنے کیمیائی اجزاء سے کرتی ہے اور براہ راست خون چوسنے لگتی ہے، اور ہمارے دفاعی یعنی جو اینٹی باڈیز نکلتی ہے جسم سے اس کو وقتی طور پر معطل کر دیتی ہے، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو وہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے. یعنی جسم سے خون چوسنے کے لیے سوراخ کرتی ہے، جسم دماغ سے ایک فلوئڈ نکلتا ہے تاکہ اس خون کو روکے، پھر اس کی مادہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے جسم پہ کوئی ایک ایسی چیز ڈالتی ہے جسے ہماری اسکن پیرالائز ہو جاتی ہے. جیسے آپ سن کرواتے ہیں ڈاکٹر سے، انجیکشن لگواتے ہیں، پھر وہ جوس خون جتنا اسے پینا ہوتا ہے اس وقت ہمیں درد نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ اڑتی ہے تو وہ اس کے اس فلوئڈ کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو درد ہوتا ہے. کیا اللہ کو شرمانا چاہیے مچھر کی مثال دیتے ہوئے؟ کہتے ہیں اس کی مچھر کی آنکھ چھ کونوں والے ہزاروں لینزز ہوتے ہیں، ہیکساگونل ہوتا ہے یہ، اور ہزاروں لینزز ہیں. ہماری آنکھ میں کتنے لینز ہیں؟ ایک ایک ادھر ایک ادھر، اور مچھر کے کتنے ہیں؟ ہزاروں. اسی لیے آپ دیکھیں کبھی اگر آپ نے مچھر کو پکڑنے کی کوشش بھی کی ہو تو کیسے آپ نے یعنی دیکھا ہوگا کہ اڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ بالکل دوسری طرف سے یعنی دیکھ لیتا ہے اور انسان کو محسوس کراتا ہے. اور بہت ساری چیزیں اس پہ، ہارون جایا ہیں، ان کی بکس بھی موجود ہیں ماسکیٹو پہ اس کے بارے میں کچھ، یعنی ان کی ڈاکیومنٹریز بھی ہیں. لیکن اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ایک معمولی مچھر دنیا میں کتنی تباہی ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک سال میں 20 لاکھ موتیں صرف مچھروں کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیوں؟ ملیریا پھیلتا ہے. اتنے لوگ جنگوں میں نہیں مرتے، ان کے خلاف ویسے کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی ان کو دہشت گرد نہیں کہتا، کوئی ان کو ٹیررسٹ نہیں کہتا. اور کس طریقے سے یعنی یہ آپ کے لیے ایسی باتیں لاتا ہے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تو مچھروں کی مثالیں دوں گا، تم نے ماننا تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، مثال ایک ہی ہے. لیکن اس کو سننے کے بعد لوگوں کے دو رویے سامنے آتے ہیں. اسی لیے آپ کو یہاں ان آیتوں کا ٹاپک یہی لکھایا گیا تھا، دو طرح کے لوگ، دو طرح کے رویے. ایک کون سے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مان گئے. یہاں آمنو سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی مثالوں کو رب کی طرف سے مان گئے. تبھی تو سنتے ہی ان کی زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے. کیا انہو کیا ہے یہاں؟ یعنی ایمان والے کس چیز کو حق سمجھتے ہیں؟ پہلی بات ہے ان مثالوں کو حق سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی باتوں کو حق سمجھتے ہیں. یعنی وہ بحث نہیں کرتے یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، اس سے کیا ملے گا، کیا ضرورت ہے ایسی باتوں کی. وہ تو اپنے عمل کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں. مان جاتے ہیں, ویسے نہیں کرتے, حجتیں نہیں کرتے, تاویلیں نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے کہ یہ حلال کیوں حلال ہے اور یہ حرام کیوں حرام ہے, اور کل تک تو یہ ناپاک تھا تو ٹھیک تھا, اب آج تو اس کو پاک ہو جانا چاہیے, ویسی باتیں نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, وہ کہتے ہیں کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے. وہ بحثیں کرتے ہیں, حجتیں کرتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں قرآن پاک میں لاتے ہیں, کیوں ایسی باتیں آتی ہیں. اب یہاں کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کمنٹ دیتے ہیں ان دونوں رویوں پہ, یضل بہ کثیرا, وہ گمراہ کرتا ہے اس بات کے ساتھ, اس مثال کے ساتھ, اس قرآن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو, ویہدی بہ کثیرا, اور بہت ساروں کو راہ بھی دکھاتا ہے. فوراً دل میں ایک سوال آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں وہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا؟ آتا ہے نا سن کے, کیونکہ لوگ یہ نہیں مانتے اگلی آیت کو کہ یہدی بہ کثیرا بھی تو ہے, بلکہ کیا کہنے لگتے ہیں کہ اچھا جی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ بندے جو ہیں ان کے دل میں یہ سوال آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کو گمراہ کرتا ہوں, کون راستہ کھو جاتا ہے. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, نہیں وہ گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو. میرا خیال ہے کہ آپ سے جب کبھی کسی نے یہ بات کہی ہو کہ دیکھو اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اور جس کو ہدایت دیتا ہے تو ہمارا کیا قصور, کبھی کسی نے آپ سے یہ بات کی, تو اس کا جواب اسی آیت کے آخری حصے میں ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ, مگر کس کو؟ الا الفاسقین, نافرمانوں کو. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ گورنمنٹ نے جیل بنائی یا پولیس پکڑتی ہے, دیکھو کتنی بری پولیس ہے, یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے, تو آپ کہیں گے ہاں واقعی بہت بری ہے, اس کو نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن آپ فوراً کہیں گے کس کو ڈالتی ہے؟ جو قانون شکنی کرتا ہے, قانون کو توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں حق کو ماننے والے ہوتے ہیں اسی طرح مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو میں بھی انہی کو ڈالتا ہوں. کون؟ فاسقین, نافرمانوں کو. سوال پیدا ہوتا ہے فاسقین کون ہے؟ ابھی تک آپ نے ہدایت کے اعتبار سے تین نام سنے تھے, متقی, کافر اور منافق. تو فاسق انسانیت کی چوتھی قسم ہے. مومن, کافر, منافق اور فاسق. کون ہوتا ہے فاسق؟ فاسق جو ہوتا ہے وہ حدوں کو پار کرنے والا شخص ہوتا ہے, حدیں گزارنے لگتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر منافق اور فاسق میں کیا فرق ہے؟ تو لکھ لیجئے یہ بات آپ کے کام آئے گی ان شاء اللہ تعالی, کہ منافقت دل کا روگ ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. منافق حق کے پردے میں باطل کام کرتا ہے, لیکن فاسق تو اس سے بھی بڑھ کے کھلے عام برائی کرتا ہے, برائی کا اشتہار بنتا ہے, اس کی ذات سے برائیاں پھیلتی ہیں, نافرمانیاں پھیلتی ہیں, لوگ اس کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور ہو کے بدل جاتے ہیں, غلط طرف چلے جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاسق کسی بھی معاشرے کے مچھر ہوتے ہیں. جس طرح مچھر انسان کو ڈستا ہے اور خون چوس لیتا ہے, کسی بھی سوسائٹی کے خون کو چوسنے والے کردار فاسق ہوتے ہیں. وہ کسی رنگ میں فیس کر لیں, اللہ کے ساتھ فیس کریں گے تو شرک کہلائے گا, اس کے واضح حکموں کو سن کے نہ ماننا, لاجواب کر دینا, اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو نہ ماننا. اللہ نے شادی کی حد لگائی, وہ بغیر شادی کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شادی کے لیے عورت اور مرد کو چنا, یہ جانوروں سے شادیاں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کا جوڑا مرد سے بنایا، یہ عورت کا جوڑا عورت سے بنانے لگتے ہیں، مرد کا جوڑا مرد سے بنانے لگتے ہیں، پھر جب دل بھر جاتا ہے تو جانوروں کے ساتھ بھی یہی کام شروع کرنے لگتے ہیں. یعنی رب کے ساتھ ہمیشہ مقابلے پہ رہتے ہیں. تو نے یہ کیوں کہا؟ ہم نہیں مانتے. اپنے قول اپنے عمل کے ساتھ رب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. فاسق سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی. اگر آپ ایک موٹا سا لفظ لکھ لینا کہ فاسق پابندیوں کا برداشت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے کہ کافر بھی فاسق ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی. ہم نے تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم کہاں ہیں. اسی طرح اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ بھی فسق ہوتا ہے. وہ کیسے؟ مثلاً دوسروں کو تنگ کرنا، ٹو لگانا، انسانوں کے حقوق نہ دینا، اتنی اونچی آواز سے گھر میں میوزک پلے کرنا کہ ہمسایوں میں کوئی سو بھی نہ سکے، اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کیے بغیر دوسروں کے حقوق پورے کرنے چلے جانا، خود پیٹ بھر کے کھائے اور دوسرے بھوکے سو گئے ہمسایوں میں. یعنی اپنا حق ادا کرتے ہوئے دوسروں کا چھوڑنا اور دوسرے کے حق دیتے ہوئے رب کا چھوڑنا. ذرا جملہ دوبارہ بول دیتی ہوں لیکن فائدہ ہوگا. اپنے حق ادا کرتے ہوئے دوسروں کے چھوڑ دینا. سوچئے ذرا کیا کہا میں نے. بعض دفعہ ہم اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا حق کھا لیتے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے حق دیتے ہوئے رب کا حق چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہہ پہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں لوگوں کو خوش رکھنا، گھر والوں کو خوش رکھنا، شوہر کو خوش رکھنا. یہ ہوتی ہے فاسقوں کی علامت. منافقت دل کا فعل ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن فاسق کے عمل ظاہراً دکھتے ہیں. ان کی ذات سے شر پھیلتا ہے. اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر وہ کوشش جو اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو مائل کرے، اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے لوگوں کو تیار کرے، یہ اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. باقی باتیں تو ہم کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس آیت میں جو فاسقوں کی علامتیں ہیں وہ لکھیں. اب آپ آیت 27 میں دیکھیے، پچھلی آیت سے اس کو جوڑیں گے. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْكُدُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ. نہیں وہ گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو، جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد. تو ان آیتوں کی روشنی میں فاسق کون ہوتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو یہ عہد ہے وعدہ الست. پہلا مطلب اس عہد کی پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننے کا وعدہ. یہ کہاں لکھا ہے اور کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب لیا رب تیرے نے بنی آدم سے وعدہ. کیسے لیا؟ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کی پشتوں سے. پوری آیت کا ترجمہ رکھتی ہوں تاکہ آپ ایک سٹریچ میں سمجھ سکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. تو اس آیت کی روشنی میں کیا پتہ چلا؟ کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روحوں سے یہ عہد لیا ہے کہ دنیا میں جا کے مجھے مانو گے. الستو بی ربکم, رب کے رب ہونے کو ماننے کا وعدہ اس کو توڑنا. اسی طرح اللہ کے اوامر اور کو ماننے سے رکنا اور نواہی سے رکنے سے رکنا. اوامر کیا ہے؟ حکم. آسان لفظوں میں بول دیتی ہوں کہ اللہ کی کے دیے ہوئے حکموں کو نہ ماننا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رکنا نہ. اور اسی طرح اگر ہم اس کو خاص طور پہلے کتاب کے ٹیکسٹ میں لیں تو اس سے مراد ہوتا ہے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے اور آپ پر ایمان لانے کے وعدے کو توڑنا. تو بات واضح ہے کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ خود بھی رب سے کٹتا ہے اور دوسروں کو بھی کاٹ دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ کاٹتے ہیں جس چیز کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا حکم دیا. اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. فاسق کی زندگی ایسی لگتی ہے کہ جیسے اس کا رب سے کوئی تعلق ہی نہیں, رب سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور انسانی رشتوں کو کاٹتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جب اللہ کا سچا دین سامنے آتا ہے تو وہ تو اللہ کے دیے ہوئے جو تعلقات ہیں, جو رشتے ہیں, ان کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. لیکن فاسق کو رشتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. کیسے؟ فساد کا لفظ پیچھے بھی ہم منافق کی صفات میں پڑھ چکے. بگاڑ پیدا کرنا, ڈی کمپوز کرنا, چیزوں کو ان کی اصل سے ہٹا دینا. اور سب سے بڑا فساد پھیلتا ہے جب بندے رب کے بندے نہیں رہتے, شیطان کے بندے بن جاتے ہیں. ایسا لائف سٹائل دینا جو رب کو پسند نہیں, نافرمانیوں کا. اور فساد کی تعریف یاد کی دوسرے رکوع میں لکھوائی تھی کہ ہر اس کوشش کے راستے میں روڑے اٹکانا جو بندوں کو رب سے جوڑ دے. اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر کیچڑ اچھالنا, نقص نکالنا, شوشے بازی کرنا, رکاوٹیں ڈالنا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے کام کر کے دنیا میں سے اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیطان کی باتوں کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انجام کیا ہے ان کا؟ اولئک هم الخاسرون, یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں, نقصان پائیں گے, بینک کرپسی ہوگی. پیچھے یاد کیجیے آیت نمبر 6 کا انجام کس پہ ہوا تھا؟ متقین کی 6 صفات بیان کر کے فرمایا, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, فلاح پائیں گے. پھر کافروں کو کیا کہا؟ عذاب عظیم, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. منافقوں کو کیا کہا؟ عذاب علیم, دردناک عذاب. تو منافقون خاسرون کون ہے؟ فاسق. فاسقوں کا انجام کیا ہے؟ خاسرون, نقصان پانے والے. یعنی خسارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جیسے بینکرپسی, جس کے لیے آپ دنیا میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں. اب اگر ہم یہاں ساری ان باتوں کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مثال لا کے ہمیں کیا بتایا ہے, ہم اس سے اپنا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں اور کیا معاملہ ہوگا, تو پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ ایک ہی دین دنیا میں لاتا ہے, ایک ہی کتاب آئی, لیکن لوگ اپنے حساب سے اس میں سے نصیحت لیتے ہیں. کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں, کچھ کو نہیں مانتے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, اچھا اللہ جی میں ایسے ہی کروں گی, ہاں میرے رب نے کہا ہے میں مان جاؤں گی, اور کچھ بحثیں کرنے لگتے ہیں, تاویلات کرنے لگتے ہیں, آج کے دور میں کیا اور پچھلے دور میں کیا, ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہم نے کس میں ہونا ہے؟ میں نے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, یہ والا कि ठीक है मेरे रब ने कहा मैंने मान लेना। मुझे नहीं समझ आ रही, मेरी छोटी सी अकल में रब का हुक्म नहीं समा रहा, तो फिर क्या हुआ, मैं कितनी हूं जो मुझे समझ आए। या फिर मेरा रवैया ये है कि माजा अराद अल्लाह बिहाजा मसला। कुछ लोग इतने बेबाक हो जाते हैं कि जुबान से इतराज करने लगते हैं कुरान पे, अल्लाह की शरीयत की बजाय अपनी अकल की शरीयत पेश करते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी मुआशरे को डंक लगाते हैं। अगर आज हम अपनी दुनिया में देखें तो हमारे इर्द गिर्द किस किस्म के लोगों का दौर दौरा है, बातिल नजरियात रखने वाले या हक को फैलाने वाले। जितनी कोशिशें बातिल की तरवीज की हैं क्या उतनी हक की हैं? हमने मच्छर तो मार लिए, उन पे तो स्प्रे कर दिए, लेकिन वो लोग जो इस्लामी कल्चर के ऊपर एतराज करने वाले, इस्लाम को सख्त करार देने वाले और इस्लाम को इस रंग में पेश करने वाले कि अपने भी खफा खफा रहने लगे उस इस्लाम से। एक वक्त था काफिर आवाज उठाता था, अब मुसलमान आवाजें उठाते हैं इस्लाम के खिलाफ। आज क्या हम ऐसी ही सोसाइटी में नहीं रहते? क्या आपको घुटन महसूस नहीं होती? आज क्या हमारे माशरे में ऐसी बीमारियां नहीं फैली हुई कि जो नेकियों का रस चूस रही हैं, कि नेकी करने वाला अपने आप को मुजरिम करार दे, महसूस करे कि वाकई मैं ही गलत हूं? क्या अल्लाह के नबी सल्लम की वो बात सच नहीं होती भी दिख रही जो आपने फरमाई थी कि लोगों एक वक्त आएगा कि दीन गरीब बन जाएगा? आज वही वक्त है। अल्लाह ताला जब इंसान को समझ देता है, कुरान से उसका ताल्लुक जुड़ता है, तो फिर उसको ऐसी तमाम चीजें खोलती हैं जो अल्लाह से दूर कर दे। फिर वो कोशिश करता है कि चलो मैं खुद भी बचूं, दूसरों को भी बचाऊं। लेकिन रास्ते में रुकावटें कौन डालते हैं? मैंने तो देखा है कि अपने मुल्कों में, अपने मुसलमान मुल्कों में, इस्लाम के नाम साथ जोड़ने वाली जगहों में आज मच्छरों को आज़ादी है, जो चाहो करो, और काम करने वालों पे पाबंदी है, कैद है। इतनी मुश्किलात हैं अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने में कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आज कैसे नापाक अकीदे, गलत नज़रियात हमारी नस्लों पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारी सोचें बदलती जा रही हैं, हमारी तरजीहात बदलती जा रही हैं, और हमें ये लोग दिखते नहीं। हम भी उसी काम पे चलने लग करने लगते हैं जिसको सब कर रहे हैं। ये आयत हम सब के सामने एक चैलेंज बन के आती है। कुरान पाक की मालूमात का सफ़र है या अमल का सफ़र है? इसको कबूलियत दिल से करनी है, इस कुरान को जहनों से सिर्फ कबूल करना है या दिल से करना है? अब देखिए, जिसने मानना होता है ना वो फौरन मान लेता है, और जिसको नहीं मानना होता ना वो वजूहात ढूंढता है, फिर क्यों ऐसे। जैसे आप किसी को कुछ खिलाना चाहें और वो खाना ना चाहे तो 100 बहाने करता है ना। इसी तरह वो लोग जिनको इस कुरान पे अमल नहीं करना, जिनको लगता है कि ये कुरान आम हो गया तो हमारी मौजें ख़त्म हो जाएंगी, सबसे पहले हम ही पाबंद सलासिल होंगे, लिहाजा इस्लाम का इनकार करो, कहीं उसको कोई एक रंग दे दो, कहीं कोई दूसरा दे दो। जब तक इंसान अपने दिल के दरवाजों को खोल के कुरान नहीं सुनेगा, कुरान का फायदा नहीं होगा। याद रखिए कि कुरान का हदफ दिल है, दिमाग नहीं। दिमागों में बातें आ जाती हैं लेकिन दिल में नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? यानी अमूमन इंसान फिसक पे क्यों आता है, सवाल पैदा हो सकता है आपके भी जहन में। हक की दावत को कबूल करने के रास्ते में क्या है बड़ी रुकावट? तासुब, गैर संजीदगी, दुनिया की मोहब्बत, नफ्स की परस्तिश। बात दफा इंसान तासुब की वजह से नहीं कबूल करता, फलां की बात है इसलिए ना मानो। ऐसा तासुब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन लोगों को भी था, इसीलिए بات سن کے بھی نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة نساء کی آیت 115. اس آیت سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے جو ہدایت کو دیکھ کے بھی اس راستے سے پلٹ جاتا ہے. فرمایا وہ شخص جو رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, طریقہ, روش کہتے ہیں طریقے کو, ایمان والوں کے طریقے کے سوا کسی اور کے طریقے پر چلے جبکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکا تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ چلا. نولیہی ما تولا, اور پھر اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے پر قرار ہے. تو کیا پتا چلا؟ پہلی وجہ فسق کی جو ہوتی ہے وہ ہے انسان کا حق کو پہچان کے بھی نہ ماننا تعصب کی وجہ سے, اللہ کے نبی کو نبی مان کے بھی نہ ماننا کیونکہ اس کو مان لیا تو اس کی بات ماننی پڑے گی. ایسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے, مخالفتیں کی. آپ معراج کے سفر سے آئے تو کہنے لگے کیسے گئے, انکار کیا. یعنی یہ جو آیت ہے نا کہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں, تو یاد رکھیے کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں, کچھ کے لیے گمراہی کا. کوئی مثال آپ مانگیں گے تو میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال دوں گی, واقعہ معراج. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے آئے رات کو تو کیا ہوا, علامہ ابن قیم ہے انہوں نے یعنی اس قصے کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ معراج کے سفر سے جب واپسی ہوئی تو صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی قوم کو بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی, یعنی جو کچھ بھی آپ کو سفر میں دکھایا گیا. اور اس کے بعد تو قوم کی تکذیب اور ضرر رسانی میں شدت آ گئی. کہنے لگے کہ ہمیں بیت المقدس کی کیفیت بیان کرو, یعنی کیسا ہے وہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ کا دیکھا ہوا کیسے یاد ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیا اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا, اتنے دروازے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے. سب کچھ سن کے بھی انہوں نے نفرت کے مارے انکار کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا, لیکن اسی معراج کے سفر نے ایک شخص کو مقام صدیقیت پہ فائز کر دیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وہ سفر ہے. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگا کہ کیا کوئی اور بھی خبر آئی, کوئی اور نئی خبریں آسمان سے آئی ہیں آپ کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کی اور میں وہاں سے دیکھ کے آیا. کہتے ہیں کہ اس کے تو کان کھڑے ہو گئے, اچھل کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ, کہنے گا کیا کہا تم نے, تم آسمانوں پہ گئے تھے؟ ہاں. کہا اچھا اچھا, جو کام تم میرے سامنے بات کہہ رہے ہو کیا اوروں کے سامنے بھی کرو گے؟ کہنے لگے ہاں. کہا ٹھہرو ٹھہرو, میں دوسروں کو جمع کرتا ہوں. گیا, شور مچا کے آ گیا, لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ سارا کام اس نے کر دیا جو اللہ کی بات سنوانے کے لیے کتنی مشکلوں سے ہوتا ہے. جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یعنی لوگ ان مشکل ہوتا ہے دین کے لیے بلانا, لیکن اللہ نے ابو جہل سے کام کرا لیا. سردار تھا, اس نے سب کو بلا ادھر آؤ ادھر آؤ. جب سارے جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گا ہاں وہ جو مجھے ابھی کہہ رہے تھے ذرا ان کو بھی کہنا. تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا معراج کا واقعہ کیسا ہوا, میں یہاں گیا. تو کہیں گا دیکھو, پھر اس کو موقع مل گیا کہ دیکھو یہ جو باتیں ممکن ہیں, سب اپنے طور پہ اس کی بولی بولنے لگے, انکار کرنے لگے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہا ادھر آؤ, تمہیں بتاؤں تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے آج. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات کہہ رہا ہے. پہلے ان سے کہا اچھا کوئی تمہیں یہ کہے کہ رات کو اس طرح ہوا, ایک دن میں اتنے سفر کیے تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں, ماننے والی بات تو نہیں. کہا دیکھو تمہارا دوست کہتا ہے یہ باتیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہاں, پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے. ابو بکر صدیق کیا ہو گئے؟ یہدی بہی کثیرا, ہدایت والے. اس بات پہ ان کو صدیقیت کا لقب ملا. لیکن باقی گمراہ ہو گئے. تو بات کیا ہے؟ تعصب. بعض دفعہ آپ کو بات اچھی لگتی ہے, ٹھیک لگتی ہے, آپ کی عقل کو بھی لگتی ہے, آپ کے دل کو بھی لگتی ہے, لیکن آپ مانتے کیوں نہیں؟ تعصب کی وجہ سے. ہم فلاں کی بات کیوں مانیں؟ تو لہٰذا اس دیوار کو پھلانگنا ہے. اپنی زندگی میں ڈھونڈیے, لکھیے اپنے لیے, کیا میں متعصب تو نہیں ہوں؟ کیا میں صرف یک روحی بات تو نہیں سننا چاہتی؟ زندگی میں ہم کئی موقع پہ متعصب ہوتے ہیں. ہماری ماں اور ہماری بھابھی کا جھگڑا ہو تو ہم ماں کی سائڈ لے لیتے ہیں بغیر سوچے کہ بھابھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اپنے بچے اور اس کے دوست کی بات تو اپنے بچے کا ساتھ دینے لگتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے لیے یعنی ہمارا بچہ ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نافرمانیاں کرتے ہیں بعض دفعہ رب کی ذات سے زیادہ ان کو اپنی بات پیاری ہوتی ہے. پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو فاسقوں کی علامات عیسائیت میں آئی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں. کہ پہلی بات کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاتی ہوں؟ پھر آپ سوچیں گے کون سا عہد, میں نے تو کبھی کوئی عہد نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کہہ کے بندہ ایک عہد باندھتا رب کے ساتھ, میں اپنے رب کی بات مانوں گی. کیا ہے یہ عہد پورا ہوتا؟ اب دیکھیں کہ نکاح کیا ہے, وہ بھی تو ایک عہد ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح رب کے ساتھ اس عہد کو جوڑنا ہے. دوسری چیز وہ یقطعون ما امر اللہ بہ, کاٹتے ہیں اللہ کے حکموں کو جو جوڑنے کا حکم دیا. اللہ سے تعلق, کیا میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے اپنے عہد کو توڑتی ہوں یا جوڑتی ہوں؟ اور کیا میں رشتہ داریاں جوڑتی ہوں؟ کیونکہ یہاں جو لفظ ہے یقطعون قطع رحمی, تو اس کے بارے میں کٹنے کی بات ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, تعلقات کا بگاڑ, یاد رکھیے کہ اس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. اور اسلام میں آپ دیکھیں گے کئی آیات ہیں ایسی قرآن پاک میں, انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہی جائیں گے, کہ جس میں صلہ رحمی کی باتیں ہیں. کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے بندوں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی رشتہ داریوں اور صلہ رحمی کے بارے میں. صحیح مسلم کی روایت ہے, 6519 نمبر حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے دور ہوگا. یعنی رشتہ داری کا تعلق رب نے اپنے عرش کے ساتھ جوڑ لیا. تو لہٰذا رشتہ داریاں نہیں توڑنی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑے. فل یسل رحمہ, رشتہ داریوں کو جوڑنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو ہے ہی, اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہے. عموماً ہم دیکھیں اپنے رشتہ داریوں کو, اپنے معاملات کو, کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ رشتہ داریاں جوڑنے کی چیز ہے؟ لیکن عموماً کیوں نہیں جڑتی؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گی, تقریباً 8 پوائنٹس دوں گی کہ رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی ہیں, رشتے کیوں نہیں جڑتے. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, تو یہ ایصال کیوں نہیں ہوتا, یہ جڑتا کیوں نہیں؟ تو پہلی بات کیا ہے, رشتہ داری ٹوٹتی ہے رشتوں کا احساس نہ کرنے سے. جب ہمیں اس رشتے کا احساس نہیں رہتا, قدر نہیں رہتی, یعنی احساس نہ ہونا, پتہ ہی نہیں کہ ماں کا حق کیا ہے, پتہ ہی نہیں کہ باپ کا کیا حق ہے, شوہر کے حقوق نہیں پتا, گھر والوں کے حقوق نہیں پتا, تو رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. یاد رکھیے, پھر اسی طرح آپ دیکھئے رشتہ داری کو نبھانے کو فرض نہیں سمجھتے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیز بس ایسے ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی ہم کر رہے ہیں, کوئی فرض نہیں. کیونکہ جب پتہ چلتا ہے نا یہ فرض ہے کام, تو وہ ٹوٹتا نہیں. یعنی رشتہ داری کی جواب دہی کا احساس نہ ہونے سے. پھر ایک اور وجہ رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی بدگمانیاں. پھر بد اعتمادی سے ٹوٹتی ہے رشتہ داری, حسد سے ٹوٹتی ہے اور خود غرضیوں سے ٹوٹتی ہے. آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں. ایک تو وہ رشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی دے دیے, بے شعوری سے ہی شعور میں آتے آتے مل جاتے ہیں. لیکن کچھ رشتے انسان اپنے ہاتھوں سے جوڑتا ہے شادی کی صورت میں. بگاڑ زیادہ وہیں دیکھا گیا. وجہ کیا ہے؟ بس آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا, بدگمانیوں سے ٹوٹتا ہے. کیا لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نئی ذمہ داریوں میں پڑنے والی ہو؟ جو وقت شادی کی تیاریوں میں گزرتا ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے جب شادیوں کی تیاری ایک ایک سال تک چلتی ہے. کیا اس نے صرف اچھے کپڑے پہن کے, اچھے زیورات پہن کے یا اچھے برتنوں میں کھانا کھلا کے ان کو خوش کر لینا؟ کیا ضرورت نہیں اس بات کی کہ ان کو قرآن اور سنت سے ایسی گائیڈ لائن دی جائے کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کتنے کس کے فرائض ہیں؟ ماں کو بڑی بھی فکر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کھانا نہیں پکانا آتا, اس کو کپڑے نہیں دھونے آتے. اب تو خیر وہ بھی نہیں دھونے پڑتے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نئے رشتے بنے اس کو احساس کیا جائے, اس کا ان کی قدر معلوم ہو, دل سے قدر کی جائے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں. شادی کے گانوں میں جو میسج دیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں, جوڑنے والے نہیں ہوتے. ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان سارا دن گھر میں ایک ایسا ماحول قائم کرتا ہے, پھر شام کو شوہر کے ساتھ بات کرتے کرتے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے, رشتیاں ٹوٹ جاتے ہیں. انسان کی زبان کی باتوں کی وجہ سے بھی رشتے داریاں ٹوٹتی ہیں. اس پوائنٹ کو بھی آپ اسی میں نوٹ کریں, بد زبانیوں سے رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, دل کی گھٹن سے رشتے داریاں ٹوٹتی ہیں. اپنے آپ کو کسی کے انڈر نہ کرنے کا خیال رشتے داریاں توڑاتا ہے. تو لہذا ہم نے اپنے رشتے داریوں کو جوڑنا ہے. کیسے؟ اب اگلا سوال لکھ لیں کہ رشتے داری جوڑی کیسے جائے. پہلی بات, رشتے کا احساس کریں, سمجھیں, بیٹھیں, پانچ پانچ منٹ لگائیں, اپنے ہر رشتے کو سوچیں, اس کا کتنا حق ہے, کیا ہے. پھر اس کے بعد اس رشتے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے جوڑ سکتے ہیں, اور پھر اللہ سے اجر پانے کا احساس لے کر رشتے جڑ سکتے ہیں. بعض دفعہ لوگ آپ کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں, مخالفتیں کریں گے, لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اجر کتنا ہے تو آپ چپ کر جائیں گے. پھر اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کر کے رشتہ داریاں بچائیے. جہاں وقت نہیں دے سکتے وہاں مال خرچ کریں, تحفے دے دیں, مسکراہٹ دے دیں. پھر رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شامل ہو کے رشتہ داریاں بچ سکتی ہیں. پھر منفی جذبات سے بچا کر, حسد, بدگمانی, انتقام, بد اعتمادی, خود غرضی. پھر اسی طرح ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا, جو کٹ کر رہے اس سے جڑنا ہے. حدیث ہے لیکن اس وقت موقع نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساری وہ چیزیں شیئر کروں. اور اسی طرح جو محروم کرے اس کو عطا کریں, رشتہ داری بچ جائے گی. ایک ایک بات کو بعد میں سوچئے گا بیٹھ کے, انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لائن مل جائے گی اپنی زندگی میں بہتر بات کرنے کی. اسی طرح کیسے بچانی ہے رشتہ داریاں, درگزر کر کے, اور بچیوں کی تربیت میں یہ عنصر شامل کیجئے, اور بچوں کی بھی. بعض شور چھوٹی چھوٹی بات پہ گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں, یہ بہت ہی جاہلانہ طریقہ ہے, درگزر. پھر اسی طرح کیسے رشتہ داریاں بچانی ہے, ایثار کر کے, قربانی, اور اگلا درجہ کے قربانی کر کے. آپ دیکھیں کچھ محبتیں مل جاتی ہیں انسان کو نعمتوں کے طور پہ, لیکن کچھ رشتے ہوتے ہیں وہاں آپ کو محبتیں لینی پڑتی ہیں. ماں باپ کے رشتے, خون کے رشتے, خود ہی محبتیں دل میں ڈلی ہوئی ہیں, اس لیے اس کے لیے کسی کو بہت کہنا نہیں پڑتا. لیکن وہ رشتے جو انسان خود بناتا جوڑتا ہے, اس کے لیے پھر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو بیان کر کے اب آگے آئیے آخری آیتیں. لیکن آخری آیتوں کو کرنے کے لیے ذہن میں رکھیے پہلی آیت, یا ایھا الناس اعبدوا. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اے لوگو کیا کرو؟ عبادت کرو. اور اب آخر میں دیکھیے ذرا اس کا جوڑ, کیف تکفرون باللہ, کیسے تم کفر کرو گے اللہ کا, کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا, اس کی بات کا. وکنتم امواتا, تم تو مردہ تھے. فاحیاکم, پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. پہلے مردہ کہاں تھے؟ روحوں کی شکل میں تھے, عالم ارواح میں تھے. پھر اس نے کیا کیا؟ زندہ کیا. کون سا؟ یاج انسان کی زندگی. پھر ثم یمیتکم, پھر مارے گا تم کو. کب؟ موت جو سب کو آتی ہے. اور پھر ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے تمہاری اوقات. نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے, نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. بڑے کس بات پہ بنتے ہو؟ اس کی عبادت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے آگے جھکتے کیوں نہیں؟ غلامی, بندگی, اطاعت, سبمیشن کیوں مشکل لگتا ہے؟ تم ہو کیا؟ مجھے ایسے لگتا ہے, میں اس آیت کے شروع میں ایک بات لکھ لوں, اپنی اوقات دیکھو. آپ لوگ بھی اس آیت سے پہلے لکھ لیں اگر چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ہماری اوقات دکھاتا ہے. کتنے بے اختیار ہو اور سمجھتے کیا ہو؟ بہت با اختیار ہوں. آئے بھی اس کی مرضی سے, جانا بھی اس کی مرضی سے ہے, تو بات تو رہے گی بیچ کے 50-60 سالوں کی. وہ اس کی مرضی کے کیوں نہیں؟ اس میں کیوں انکار کر کے اپنے نام کے خلاف لیتے ہو؟ اور یہی ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی پہلی 2-3 آیتوں میں بھی کہی تھی, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر لام اتنا ہی زمانے کا ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ ہم کیا تھے؟ اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے. اکڑ کس کی؟ تخلیق کے سارے مرحلے دیکھ لے, کہاں کہاں سے پلٹ کے آئے, کچھ بھی نہیں ہو. لہذا ہینڈز اپ, سرنڈر, چھوڑ دو. انا چھوڑو, اپنی ذات کی بڑائی چھوڑو, فساد چھوڑو, جھگڑے چھوڑو. رب کے راستے میں آنے ہی میں عافیت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ ہے ذات جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. اپنی قدر پہچانو, کیا کچھ نہیں اس نے تمہارے لیے بنایا, کتنا کچھ اس نے دے دیا, تم نے کبھی اس کی قدر کی؟ تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ کیا, کتنا کچھ کیا؟ ثم مستوی الی السماء, پھر قرار پکڑا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات, پھر ان کو 7 آسمانوں میں بانٹ دیا. تنظیم سکھائی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, مت یہ نہ سوچنا, یہ مت سوچنا کہ خود 7 آسمان پہ چلا گیا, اب تمہیں نہیں جانتا, تمہارے بارے میں نہیں محسوس کرتا, بلکہ وہاں بیٹھا ہوا بھی تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. تم کچھ نہیں تھے, پھر کچھ ہوئے, کل پھر کچھ نہیں رہو گے, پھر ہو گئے. رب نے انسان کی ساری چیزیں بنا کے اس کے لیے کائنات پھیلا دی, سب کچھ دیا, کیا تم اس کے نہیں بنو گے؟ کتنے احسانات ہیں نا اس کے پیدا کیے. آپ ذرا گنے نا انگلیوں میں, تو میرا لے آپ تھک جائیں گے. یہ جو خلق لكم ما في الارض جميعا، سب کچھ تمہارے لیے، زمین کی چیزیں، ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے ایک ایک جوڑ کو اس نے جوڑا، بولنا سکھایا، عقل اور شعور دیا، اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، سورج بھی ہمارے لیے آتا ہے اور چاند بھی ہماری خدمت کرتا ہے، ہم انسان بنایا، ہمیں شعور دیا، کیا نہیں مانو گے اس کے احسانوں کو؟ اکڑے اکڑے کیوں رہتے ہو؟ تمہیں رب کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوتی زندگی میں؟ آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، آسمانوں سے پانی برساتا ہے تو زمین کھل کھلانے لگتی ہے، سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، یہ ایسی ہو رہا ہے اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرو، تم من مانیاں کرو، اپنے بن کے رہو، نہیں تمہیں رب کے بن کے رہنا ہے، ایک ہی صورت ہے بچنے کی، اپنے آپ کو اس کتاب ہدایت سے جوڑ لو، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سبق میں ہدایت کی باتیں آتی ہیں، جڑ جاؤ ان چیزوں سے، یاد رکھیں کہ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے، چاہت سے، جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، سبق تو پڑھ لیا، اب اصل کام اس کے بعد کرنا ہے، اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیا سیکھا، کتنی باتیں ہم نے اس سبق میں دیکھیں، اگر صرف ایک یا دو منٹ میں آپ کے سامنے اس کا جسٹ رکھ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ بعد میں اس پہ غور کرنے کے قابل ہوں گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اختیار کرنے کی دعوت دی، عبادت کرو، کیوں؟ یعنی پہلا پوائنٹ کیا تھا اس رکوع کا، اللہ کی عبادت کرو، پھر تین دلائل دیے کہ وہ رب ہے، خالق ہے اور رازق ہے، پھر دوسری بات ہوئی قرآن پاک کی کہ ایسی کتاب بنا کر دکھاؤ جو محفوظ بھی ہے اور مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے، پھر فاسق کی بات دیکھی، فاسق کون ہوتا ہے، تین علامتیں دیکھی ہم نے ان آیتوں میں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ کر توڑنے والا، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹنے والا، اور زمین میں فساد کرنے والا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دلائل دیے کہ تم اللہ کا انکار کرو گے تو کیسے، پہلے مثال دی کائنات سے، کیسے زمین بنائی، آسمان بنائے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور پھر دوسرا انسانی زندگی سے مثالیں دی، تم بے جان تھے، اللہ نے جان ڈالی، وہ موت دے گا، دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور پلٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے، یعنی دنیا میں کیوں نہیں پلٹتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرنا، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے جتنی نعمتوں کی تذکیر ہے اس کو دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق مضبوط کرنا ہے، اگر یہ آیتیں انہوں نے اپنے دل پہ نہ محسوس کی ہوتی آج ہم محروم رہ جاتے، کیا ہم سننے کے قابل ہوتے؟ اور پھر اپنا احتساب، کیا جو مقصد سامنے رکھا تھا اس رکوع کو پڑھنے کا پورا ہوا؟ کوشش کرنی ہے، اور ساری باتوں میں ایک ہی بات کہ رب کے بندے بن کے جئیں گے تو بات بنے گی، نفس کے بندے بن کے جئے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تلاوت سن لیتے ہیں ان تب آخری آیتوں کی اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔